دین اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں. تو مختصراً یہ کہ قربانی کرنا فرض ہے, دین اسلام میں اس کو فرض کا رتبہ اور درجہ حاصل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانہا اخرى. اصول تو یہ ہے کہ بندہ نماز عید ادا کر کے قربانی کرے, تو جو بندہ نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر لیتا ہے وہ اس کی جگہ دوسرا جانور قربان کرے, دوسری قربانی کرے. حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور جس چیز کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں یا اللہ رب العالمین جس کام کے کرنے کا حکم دے دیں وہ کام فرض ہوا کرتا ہے. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سنن دار قطری کے اندر آتی ہے, فرماتے ہیں من وجد ساعة فلم يضحی, جو بندہ وسعت پاتا ہے, استطاعت اس کے پاس موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا, فلا یقربن مصلانا, وہ ہماری عیدگاہ کے پاس بھی نہ آئے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی قربانی کو فرض اور لازم قرار دیتے ہیں. اگلی بات ہے وسعت کی, کہ وسعت سے کیا مراد ہے. کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے, میں صاحب نصاب نہیں ہوں, کیا قربانی کرنا میرے لیے بھی لازمی اور ضروری ہے. کئی سوال کرتے ہیں جی میرے اوپر قرضہ ہے, کیا پھر بھی میرے لیے قربانی کرنا لازمی ہے. اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے سوالات کھڑے کیے جاتے ہیں. تو دین اسلام نے قربانی کرنے کے لیے شرط وسعت کو قرار دیا ہے کہ من واجدہ ساعتن, جو بندہ وسعت پاتا ہے, جس کے پاس وسعت ہے وہ قربانی کرے, قربانی اس کے اوپر لازم ہے. مقروض بندہ ہے, اگر اس کے پاس وسعت ہے تو پھر بھی وہ قربانی کرے. صاحب نصاب نہیں ہے, زکوٰۃ اس کے اوپر فرض نہیں ہے, لیکن قربانی کرنے کی وسعت طاقت موجود ہے, 4-5 ہزار روپیہ خرچ کر سکتا ہے, تو اس کے لیے قربانی کرنا لازمی ضروری ہے. بلکہ بندے کے پاس اگر وقتی طور پہ پیسے نہیں لیکن اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نے 4-5 ہزار روپیہ کہیں سے ادھار پکڑ کے قربانی پہ لگا دیا تو میری استطاعت اور طاقت اتنی ہے, میری ہڈی پسلی اتنا سہ لیتی ہے کہ میں یہ قرض اتار دوں گا, تو یہ بندہ بھی صاحب استطاعت ہے, یہ بھی قربانی کرے. اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی دوست قریبی کی, عزیز کی, رشتہ دار کی شادی ہو, وہاں کوئی 2-4 ہزار روپیہ خرچ کرنا پڑ جائے تیاری کے لیے, آنے جانے کے لیے, تو وہ بندہ نہ پاس ہو تو ادھار لے کے بھی کر لیتا ہے, تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اتنا میں ادا کر سکتا ہوں, اتنا کو ادھار لے لیتا ہے, اور پھر استعمال کے بعد جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے یک مشت یا آہستہ آہستہ اس کو اتار دیتا ہے. تو یہی کیفیت قربانی کے معاملے میں بھی ہے کہ جو بندہ قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے, خواہ اس کے پاس پیسہ حاضر موجود ہے یا اگر وہ ادھار لے تو ادھار کو اتار سکتا ہے, اتنا ادھار وہ برداشت کر لیتا ہے, تو پھر وہ قربانی لازمی کرے. قربانی کرنا فرض ہے, ضروری ہے. اور وہ قربانیاں جو گھروں کے اندر کی جاتی ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے ان کی فضیلت کے بارے میں. مختلف حدیثوں کے اندر گھروں میں کی جانے والی قربانیوں کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں لیکن ان کی کسی کی بھی سند درست نہیں, ساری کی ساری ضعیف ہیں. لیکن اب اس کا یہ معنی نہیں کہ گھر میں قربانی کرنا ضروری نہیں, جس طرح عبد الصاریدی جیسے پاگل لوگ کہتے ہیں کہ خام خواہ گھروں میں قربانیاں کرتے ہو, حج کے موقع پہ اتنا خون بہایا جاتا ہے, جانور ذبح کرتے ہو, حقیقت میں ان کے دماغ کی خرابی ہے اور معاملہ کوئی نہیں. تو گھروں کی قربانیوں کو دین اسلام نے فرض قرار دیا ہے، تو اس کی یہی بہت بڑی فضیلت ہے کہ دین نے اس کو فرض قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں مدینہ آنے کے بعد ہمیشہ قربانی کی ہے، تو جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر انجام دیں وہ یہی بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کار ہے۔ باقی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ کسی نے سوال کیا ما ہذہ الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ روایت بے اصل ہے، بے بنیاد ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، یہ قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت ہے۔ ہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قربانی دی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ایک ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء اخوات و دینہم واحد، تمام کے تمام تر نبی آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں بار بار کہا ہے ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت ہے جس کا پرچار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ تو قربانی کے بارے میں یہ جو حدیث ہے کہ یہ ابراہیمی سنت ہے، یہ روایت ضعیف ہے، وگرنہ سارے کا سارا ہمارا دین وہ دین ابراہیمی ہی ہے، ملت ابراہیم ہی ہے۔ تو بہرحال گھروں کے اندر قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں اس بندے کا جو بندہ وسعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے قربانی کرنے کی، وہ لازمی اور ضروری طور پہ قربانی کرے۔ باقی اگلی بات ہے جانور قربانی کا جو ہے اس کی عمر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنتا الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جذعه من الظأن، کہ تم صرف اور صرف دو دانتا جانور، دوندا جانور ذبح کرو، اس سے کم تر جانور کی قربانی نہ کرو، الا ان يعثر عليكم، ہاں اگر تمہیں دشواری پیش آئے دوندا جانور خریدتے ہوئے، فتذبحوا جذعه من الظأن، تو بھیڑ کا ایک سالہ جانور ذبح کر لو۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں، کیونکہ ابو زبیر راضی ہے اس کے اندر، وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کر رہا ہے صیغہ ان کے ساتھ، اور اصول ہے کہ مدلس راضی کا ان عنا قبول نہیں ہوتا۔ علامہ ناصر الدین البانی نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن ان کو اصل میں بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اصول ہے کہ شیخین بخاری و مسلم اپنی صحیحین کے اندر مدلس راویوں کی جن روایات کو صیغہ ان کے ساتھ بیان کریں وہ ساری کی ساری سیما پر محمول ہوتی ہیں، تو اس قاعدے کا پتہ تھا امام مسلم رحمہ اللہ کو بھی کہ مدلس کا ان انا ناقابل قبول ہوتا ہے، اور صحیح کے اندر شرط انہوں نے لگائی ہے کہ میں اپنی اس کتاب کے اندر صحیح مسلم میں صرف اور صرف صحیح حدیثیں درج کروں گا، تو انہوں نے اس حدیث کو جگہ دی ہے، تو یہ سوچ کے ہی جگہ دی ہے کہ اس کا سیما ثابت ہے یا نہیں۔ باقی رہا ان کا اعتراض، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح سند کے ساتھ ابو زبیر کا سیما جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، مسند ابی عوانہ کے اندر امام ابو عوانہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، لہذا یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند کے اوپر اعتراض مردود ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے۔ تو اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تذبحوا الا مسنتا، صرف اور صرف مسنہ دو دانتا جانور ذبح کرو، تو دو دانتا جانور لغت کے اندر مسنہ کہتے ہیں اذا طلعت ثناياهُ، جب جانور کے ثنیا دو دانت نکل آئیں ابھر آئیں پھر وہ جانور مسنہ بنتا ہے۔ منڈیوں میں کئی فراڈیے ہوتے ہیں، وہ جانور کا دانت ابھی ہر رہا ہوتا ہے وہ توڑ کے منڈی میں لے جاتے ہیں، جی دوندا ہو گیا ہے، تو مسنہ دانت ٹوٹنے سے نہیں ہوتا، مسنہ ہوتا ہے اذا طلعت ثناياهُ، جب اس کے دو دانت نکلیں، نکلنے کی وجہ سے وہ دودھ کے دانت اس کے ٹوٹیں پھر وہ جانور مسنہ ہوگا۔ اگر دانت صرف ٹوٹا ہوا ہے نیچے سے نکلا کوئی نہیں دانت تو وہ مسینہ نہیں ہے. مسینہ وہ جانور ہوگا جس کے سنایا نیچے والے دو دانت طلوع ہوں نکل آئیں. جب ظاہر ہوں گے تو مسینہ بنے گا, ظاہر نہیں تو مسینہ نہیں. پھر مسینہ کہتے ہیں سنیا فما فوقا, دوندا ہو چوگا ہو چھگا ہو سب پر لفظ مسینہ بولا جاتا ہے. تو اس سے کم تر کی قربانی جائز اور درست نہیں. ہاں اگر بندے کو دشواری پیش آئے تو پھر بندہ جد آ بھیڑ کا, بھیڑ کی نسل سے بھیڑ دمبا چھترا اس جنس کا ایک سالہ جانور جس کو جد آ کھیرا کہتے ہیں پکا کھیرا وہ ذبح کر سکتا ہے. باقی جن سے بکری اونٹ گائے ان کا کھیرا ذبح کرنے کی اجازت کوئی نہیں ہے دین اسلام کے اندر. اور جد آ صحیح قول کے مطابق وہ جانور ہوتا ہے بھیڑ کی جنس سے جس نے اپنی عمر کے 12 مہینے ایک سال مکمل کر لیا ہو اور وہ دوسرے سال میں داخل ہو, وہ جانور ہوتا ہے جد آ. تو جد آ کی قربانی کرنی ہے. کئی 6-6 مہینے کے جانور وہ کھیرے لے آتے ہیں, 6 مہینے کا بسا اوقات جانور کھیرا ہو جاتا ہے تو دیکھنے کو اچھا خاصا موٹا تازہ ہوتا ہے. وہ منڈیوں میں جو جانور بیچنے والے ہوتے ہیں وہی بہت بڑے مفتی اور علامے بنے ہوتے ہیں, جی یہ لگ جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جد آ کی قربانی کرو اور وہ بھی اس وقت کرو جب دشواری پیش آئے. دشواری کی بھی 2 صورتیں ہیں, یا تو یہ کہ بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں, مسینہ دودا جانور بہت مہنگا ہے نہیں خرید سکتا, اب کیا کرے جزا لے لے بھیڑ کا, یا پھر منڈی میں مارکیٹ میں مسینہ دستیاب ہی نہیں ہے تو اس صورت میں اب وہ جزا اس کو کرنا پڑے گا ذبح. تو جزا ذبح کرے لیکن صرف بھیڑ کی جنس کا, اور جزا وہ ہوگا جس نے اپنی عمر کا 1 سال پورا کر لیا ہو مکمل کر لیا ہو وہ جانور جدا کہلاتا ہے. اس سے کم عمر کا 11 مہینے کا 10 مہینے کا جانور جدا نہیں ہے. تو فرمایا جب دشواری ہو پریشانی ہو مصیبت پیش آ جائے, نہیں مل رہا مسینہ جانور یا اس کو خریدنے کی استطاعت نہیں ہے, تو پھر بھیڑ کا 1 سالہ جانور ذبح کر لو. بعض لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کی اور اسے دلیل نکالتے ہیں کہ بکری کا بھی 1 سالہ جانور جد آ بکری ذبح کرنا جائز ہے. وہ حدیث صحیح بخاری کے اندر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي, کہ ہم اس دن نماز پڑھنے کی ابتدا کرتے ہیں, پہلے کام نماز پڑھنے کا کرتے ہیں, ثم نرجع, پھر ہم واپس جاتے ہیں, فننحر, اور قربانی کرتے ہیں. پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر قربانی کرتے ہیں. من فعلہ فقد اخاب, جس بندے نے ایسا کیا اس نے ٹھیک کیا ہے. من ذبح قبل الصلاۃ, اور جس نے نماز سے پہلے جانور کو ذبح کر لیا ہے تو پھر فإنہ لحم قدمہ لأہلہ, وہ تو محض ایک گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے بنا کے رکھ دیا ہے. لیس من النسک فی شیء, وہ قربانی کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں, قربانی نہیں ہے. قربانی تب ہوگی جب نماز عید کے بعد ذبح کرے گا. ایک آدمی ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو پہلے ذبح کر لیا ہے, اب میں کیا کروں؟ کہنے لگے کہ میرے پاس 1 سالہ بکری موجود ہے اور وہ مسنہ سے بہتر ہے, کیا میں اس کو ذبح کر لوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے ذبح کر لے. تو اس حدیث سے نکلا مسئلہ کہ جی بکری بھی کھیری ذبح ہو سکتی ہے, کھیرا بکرا ذبح ہو سکتا ہے, لیکن نکلتا نہیں مسئلہ. نکالنے کی کوشش تو بڑی کی ہے کیونکہ صحیح بخاری میں یہ حدیث 10 جگہوں پہ آتی ہے اور تقریباً تمام جگہوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذبح, اس کو ذبح کر لے قربانی کر لے, لیکن ولا ولن تجزیا جزعۃ عن احد بعدک, تیرے بعد کوئی بھی جزعہ کسی بھی بندے سے کفایت نہیں کرے گا. صرف اس ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، باقیوں کو اجازت نہیں دی. فرما رہے ہیں خود کہ ہاں تو ذبح کر لے، تیرے بعد اور کسی کی طرف سے یہ کفایت نہیں کرے گا. اسے معلوم ہوا کہ یہ ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خاصا تھا اور باقیوں کے لیے یہ ٹھیک اور درست نہیں ہے. اسی طرح اور کئی ایک حدیثیں پیش کرتے ہیں، جیسے سنن بیہقی کے اندر ایک حدیث آتی ہے، نعما او نعمت الاضحیۃ الجذع من الذان، کہ بھیڑ کا جذع بہترین قربانی ہے. لہذا اگر بندے کے پاس استطاعت ہو بھی دوندہ کرنے کی، پھر بھی بندہ بھیڑ کا جذع جانور ذبح کر دے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بہترین قربانی ہے. لیکن بات غلط ہے، کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے. اس کے اندر قدام بن عبد الرحمن اور اس کا شیخ ابو قباش، یہ دونوں کے دونوں راوی مجہول ہیں، یہ سند درست نہیں، حدیث پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی. اسی طرح ایک روایت پیش کرتی ہیں مجاشع بن مسعود بن سالوہ رضی اللہ عنہ سے، کہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ ان الجد یوفی مما یوفی من حسنی، کہ دوندا جانور جو کفایت کرتا ہے اسی جنس کا کھیرا جانور بھی کفایت کر جاتا ہے. لہذا اگر کھیرا بندہ کر لے استطاعت کے باوجود تو پھر بھی جائز اور درست ہے. تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جد آپ کو جائز قرار دیا ہے کہ کفایت کر جاتا ہے، لیکن صورت کی وضاحت نہیں کی کہ کب کفایت کرتا ہے. اس کی وضاحت وہ صحیح مسلم والی حدیث کے اندر آ گئی ہے، الا یوسر علیکم، کہ جب تم پر دشواری ہو. اور یہ اعلان جب نبی علیہ السلام نے کروایا تھا، وہ موقع بھی سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ کون سا موقع تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم سفر پہ تھے، قربانی کا موقع آ گیا، قربانیاں ہمارے پاس تھی نہیں، ہم میں سے ایک بندہ دو دو تین تین کھیرے دے کر ایک ایک دوندا جانور خریدنے لگا. کتنی دشواری والی بات ہے. تو نبی علیہ السلام نے پھر یہ اعلان کروایا کہ جد آپ کفایت کر جاتا ہے سنیا کی جگہ پر. تو حالت دشواری کی تھی، لوگ سفر کے اندر موجود تھے، تو اس لیے اجازت دی ان کو. اور وہ صحیح مسلم کی حدیث بھی اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ عسر کے وقت، تنگی اور دشواری کے وقت، بندہ بھیڑ کی جنس کا جذع ذبح کر سکتا ہے. بات تو وہی اس حدیث میں بھی بیان ہوئی ہے، لیکن صرف فہم کی خرابی ہے اور مسئلہ کوئی نہیں. پھر اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں مستدرک حاکم کی، کہ الجدع من الزانی خیر من السید من المعز، کہ بھیڑ کا جدع بکری کے دوندے سے بہتر ہے. لیکن یہ روایت بھی صحیح نہیں، اس میں ابو صفال ثمامہ بن وائل نامی راوی وہ ضعیف ہے. اسی طرح مستدرک حاکم کی ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں، سنن بیہقی میں بھی آتی ہے، کہ ان الجدع من الزانی خیر من السنیۃ من الابل والبقر ولو علم اللہ ذبحا افضل منہ لفدا به ابراہیم، کہ بھیڑ کی جنس کا جدع کھیرا یہ تمام تر جانوروں سے افضل ترین جانور ہے. اگر اللہ رب العالمین اس سے افضل کوئی اور جانور سمجھتے تو ابراہیم علیہ السلام کو وہ بطور فدیہ دیتے جب اسماعیل پہ چھری چلانے لگے تھے. تو یہ روایت اگر صحیح ہوتی تو قابل قبول ہوتی، لیکن حقیقت اس روایت کی یہ ہے کہ یہ روایت بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، کیونکہ اس کی سند کے اندر بھی ضعف موجود ہے. اسحاق بن ابراہیم الحنینی راوی ہے، وہ ضعیف ہے پرلے درجے کا، تو اس کی روایت بھی قابل قبول نہیں. اسی طرح ایک اور روایت پیش کرتے ہیں کہ ایک بندہ دو جانور لے کے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک کھیرا تھا ایک دوندا تھا، اور جو کھیرا تھا وہ دوندے کی نسبت زیادہ صحت مند تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ کیا میں اس کی قربانی کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، قربانی کر لے، اللہ تعالیٰ اس سے غنی ہے. تو اس کی سند میں بھی قضاء بن سوید نامی راوی ضعیف ہے. اسی طرح ایک اور روایت پیش کرتے ہیں سنن ابن ماجہ کی اور مسند احمد کی، کہ یہ یجوز الجدع من الزانی ادھیتن، قربانی کے طور پہ کھیرا جانور بھی ذبح کیا جا سکتا ہے. جس طرح منڈیوں کے مفتی کہتے ہیں پکا کھیرا لگ دیندا ہے، پتہ نہیں کدھر سے لگ جاتا ہے، اپنی طرف سے نکالا ہوا ہے. تو یہ روایت پیش کرتے ہیں دلیل جواز کے طور پہ، لیکن اس کی سند میں بھی ام محمد بن ابی یحییٰ وہ مجہول ہے. مقصد یہ کہ اس قسم کی جتنی بھی روایتیں ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، کوئی ایک بھی پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی. تو لہذا کھیرا جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت. ہاں ایک ہی صورت ہے کہ دشواری پیش آ رہی ہو, مارکیٹ میں دستیاب نہ ہو, یا دوندا جانور بہت زیادہ مہنگا ہو, تو اس صورت میں کھیرا ذبح کیا جا سکتا ہے, قربان کیا جا سکتا ہے, اور وہ بھی صرف اور صرف بھیڑ زان کی جنس سے. زان کا لفظ بھیڑ, دمبا, چھترا, ان سب پہ بولا جاتا ہے. پھر اسی طرح وہ جانور جن کی قربانی جائز نہیں ہے وہ کون کون سے ہیں, ان کے بارے میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, ان نستصرف العین والاذن, ہم جانور کا کان اور آنکھ اچھی طرح سے دیکھیں اور دیکھ کر اس کو ذبح کریں اور خریدیں. کیونکہ عموماً کان کے اندر اور آنکھ کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے جو پوشیدہ رہ جاتا ہے, پتہ بعد میں چلتا ہے. تو فرمایا وَأَلَّا نُضَحِيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا سَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ, کہ ہم ایسا جانور ذبح نہ کریں جس کے کان میں سوراخ ہو, کان پھٹا ہوا ہو, یا اس کا کان کٹا ہوا ہو, یا لمبائی کے رخ اس کے کان میں چیرا آیا ہوا ہو, یا چوڑائی کے رخ چیرا آیا ہوا ہو, ایسے جانور کو ہم ذبح نہ کریں, ایسے جانور کی قربانی نہ کریں. تو چیر تھوڑا ہو یا زیادہ ہو برابر ہے, سوراخ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. کہہ دیا کہ جس جانور کا کان پھٹا ہے, جانور کے کان میں سوراخ ہے, جانور کا کان کٹا ہوا ہے, اس کے کان میں چیرا ہے, اب تھوڑا اور زیادہ کوئی قید نہیں ہے, سب برابر ہے. تھوڑا سا تک لگا ہے پھر بھی وہ کٹا ہوا ہے, عیب دار ہو گیا ہے. سوراخ چھوٹا سا ہے, عیب دار تو ہو گیا ہے نا. کہتے ہیں جی اتنے کی بات کوئی نہیں, تمہیں کس نے کہا ہے کہ اتنے کی بات کچھ نہیں. دین اسلام تو کہہ رہا ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کرو جس کا کان کٹا ہو, چیرا ہوا ہو, کاٹا ہوا ہو, سوراخ دار ہو یا پھٹا ہوا ہو, تھوڑا ہو یا زیادہ ہو, اس کی قربانی ٹھیک کوئی نہیں, قربانی درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اسی طرح سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ما لا یتقا من الضحایا, کن کن قربانیوں سے بچا جائے. تو آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح اشارہ کیا کہ چار ہیں. فرماتے ہیں وہ اناملی اکثر من اناملی ہی, کہ میری انگلیوں کے پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے پوروں سے حقیر ہیں, اور میری انگلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے حقیر ہیں. لیکن انہوں نے اس طرح کر کے اشارہ کیا اور ہمیں بتایا کہ چار جانور ہیں جن کی قربانی سے بچا جائے. الارجا, لنگڑا جانور, بین الارجہا, جس کا لنگڑا پن واضح ہو, لنگڑا جانور ہے, لولا ہے, جس کی دونوں ٹانگیں خراب ہیں, چال نہیں سکتا, بالاولا اس سے بچنا چاہیے, قربان نہیں کرنا چاہیے. والعورا, بین العورہا, بھینگا, کانا جانور, جس کا بھینگا پن اور کانا پن وارے ہو, اس کی قربانی نہیں, جو اندھا ہو اس کی بھی نہیں, اس کے اندر تو عیب ڈبل ہو گیا. پھر اسی طرح فرمایا والکثیر اللتی لا تلقی, وہ ایسا کمزور اور بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں کی میخ اور گودا ختم ہو چکا ہو, وہ بھی ذبح نہ کرو. یہ چار جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کی قربانی نہ کی جائے. پھر اسی طرح سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نضحی بأعدب القرن والأذن, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کٹے اور سینگ کٹے جانور کی قربانی سے منع کیا. تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور کے سینگ کا اوپر والا خول اتر آتا ہے, نیچے کی ہڈی صحیح سلامت رہتی ہے, اس کو گلی کو کچھ نہیں ہوتا, صرف اوپر کا خول اتر آتا ہے. اگر خول اوپر سے اتر آئے اور نیچے والی گلی سالم ہو, وہ نہ ٹوٹے, تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے. اس کے اوپر اعزب کا لفظ نہیں بولا جاتا. اعزب جانور اس وقت ہوتا ہے جب اس کا سینگ ٹوٹ جائے. اگر اس کی گلی ٹوٹے گی پھر وہ جانور سینگ ٹوٹا شمار ہوگا اور اس کی قربانی نہیں ہوگی. اوپر سے خول کا اتر جانا عیب ضرور ہے, لیکن ایسا عیب نہیں کہ جس سے شریعت نے منع کیا ہو کہ اس کی قربانی نہیں کرنی. یہ چند عیوب ہیں جن کی بنا پر قربانی کرنا منع ہے جانور کی، اور یہ عیب چاہے خریدنے سے پہلے ہوں، چاہے خریدنے کے بعد ہوں، چاہے قربانی والے دن قربانی کے وقت پیدا ہو جائیں، اس جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ مثلا ایک جانور کو لٹایا ہے ذبح کرنے کے لیے، وہ ذبح کرنے لگے اس کو، اس نے سر اپنا مارا ہے تو اس کی آنکھ میں چھری لگ گئی، کانا ہو گیا، اب اس کی قربانی نہیں ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ایسے جانور نہ خریدو یا قربانی کے لیے مخصوص نہ کرو، فرمایا ہے ان جانوروں کی قربانی نہ کرو، ذبح نہ کرو ان کو قربانی کے لیے۔ ذبح کرنے سے پہلے پہلے جانور کے اندر عیب پیدا ہو گیا، اس جانور کی قربانی نہیں۔ اسی طرح جانور کو پکڑا ہے، اس کو ذبح کرنے لگے، وہ چھوٹا، چھوٹ کے دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا، سینگ ٹوٹ گیا، عیب دار ہو گیا، قربانی نہیں۔ اب اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، لنگڑا ہو گیا، قربانی ختم ہو گئی، قربانی نہیں۔ قربانی کے لیے نیا جانور خریدا جائے، اس کی قربانی کی جائے۔ ایسی صورت میں دو ہی صورتیں سامنے آئیں گی، یا تو بندے نے بڑی مشکل سے جانور خریدا ہے، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ یہ جانور بیچ کر اس کا بدلے میں دوسرا جانور خریدے مزید کچھ پیسے ڈال کے، یا خریدنے کی کسی بھی طرح اس کے پاس صورت استطاعت نہیں ہے، یا پھر اس کے پاس استطاعت ہوگی۔ دو ہی صورتیں ہیں کہ قربانی کے لیے جانور خریدا تھا، اب وہ ہو گیا ہے عیبدار، اب یا تو اس بندے کے پاس مزید جانور خریدنے کی استطاعت ہے یا نہیں ہے۔ اگر مزید جانور خریدنے کی استطاعت ہے تو خریدے اور ذبح کرے، اور اگر مزید خریدنے کی استطاعت نہیں تو جس کے پاس استطاعت نہیں اس کے اوپر قربانی فرض ہی نہیں ہے، اس کا تو معاملہ اللہ نے ویسے ہی رفع کر دیا ہے، اس کے ذمہ سے قربانی ختم ہو گئی۔ تو بہرحال عیبدار جانور ذبح کرتے وقت عیبدار جانور کی قربانی نہیں، ذبح کرنے کے وقت تک، ذبح ہونے تک جانور بے عیب رہے تب اس کی قربانی صحیح اور درست ہوگی، وگرنہ وہ عام گوشت کی طرح گوشت ہی ہے۔ ایک روایت پیش کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہتے ہیں کہ اس طرح ہی تو اضحیاتن، میں نے ایک قربانی خریدی، فجا ذئب فاکل من ذنبها، بھیڑیا آیا وہ اس کی دم کھا گیا، دمبا ہوگا چکی کاٹ کے لے گیا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس کے بارے میں کہ ایسا ماجرا ہوا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذبح، اس کو قربان کر لے۔ یہ روایت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی مسئلہ یہ نکلا کہ اگر عیب جانور کے اندر پیدا ہو جائے خریدنے کے بعد تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے، لیکن یہ بات درست ہوتی اس وقت جب اس کی حدیث کی سند ہوتی صحیح، حدیث کی سند صحیح نہیں، اس کی سند میں حجاج بن ارطاط بن ثور کثیر الخطا و تدلیس ہے، اور پھر ایک دوسری سند ہے اس کے اندر محمد بن قردہ بن کعب الانصاری مجہول ہے، سند میں انقطاع بھی ہے، اور دونوں سندوں کا دار و مدار جابر بن یزید بن حارث جوفی پر ہے، تو جابر جوفی کے بارے میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جتنے بندوں سے ملا ہوں اپنی زندگی میں جابر جوفی سے بڑھ کے جھوٹا بندہ نہیں دیکھا۔ محدثین فرماتے ہیں یحیٰ بن معین اور احمد بن حنبل وغیرہ رحمہ اللہ کہ یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا، وضع تھا، جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کے نبی علیہ السلام کے نام سے بیان کرتا تھا، تو ایسے ظالم آدمی کی روایت قابل قبول نہیں۔ دوسری بات غور کرنے کی یہ ہے کہ اس روایت کے اندر بات یہ بیان ہوئی ہے کہ جانور کی دم کٹ گئی تو اس کی قربانی کی گئی، روایت ضعیف ہے، لیکن اس کے باوجود مسئلہ اس روایت سے زیادہ یہی نکلے گا نا کہ دم کٹے جانور کی قربانی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، جانور کا دم کٹا ہونا ایسا عیب نہیں ہے جس سے دین اسلام نے منع کیا ہو۔ جن جن عیوب والے جانوروں کو ذبح کرنا منع ہے ان میں دم کٹے کا نام نہیں، اگر کسی جانور کی دم کٹ جائے وہ عیب دار تو ضرور ہے لیکن دین اسلام نے اس کی قربانی سے منع نہیں کیا، لہذا اس حدیث کو، روایت کو، جھوٹی کو پیش کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، مسئلہ تو ویسے ہی ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طرح خصی ہونا جانور کے اندر عیب ہے لیکن اس کی قربانی کرنا دین اسلام نے منع نہیں کیا، قربانی کی جا سکتی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جانور کو خصی کرنا یا کروانا یہ منع ہے دین اسلام میں. شیطان نے کہا تھا فلا یغیرن خلق اللہ, کہ میں لوگوں پہ حکم چلاؤں گا اللہ یہ تیری بنائی ہوئی مخلوق کے اندر ہیر پھیر کریں گے. تو یہ جانور کو خصی کر دینا اللہ کی تخلیق کے اندر تغیر و تبدل ہے, جو کہ شیطانی عمل ہے, شیطانی اذن اور حکم سے کیا جاتا ہے, اللہ رب العالمین کا حکم نہیں. تو جانور کو خصی کرنا کروانا منع ہے دین اسلام میں, لیکن خصی جانور کی قربانی وہ ہو جاتی ہے. بلکہ مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دو مینڈے ذبح کیے, موٹے تالے تھے, جت کبرے تھے, ٹانگیں ان کی سیاہ تھی, چہرہ ان کا سیاہ تھا اور اوپر سے وہ سفید تھے, دب کھڑبے تھے اور دونوں کے دونوں خصی تھے. خصی جانور کی قربانی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو قربانی بہرحال خصی جانور کی جا سکتی ہے, عیب ضرور ہے لیکن وہ عیب نہیں کہ جس عیب سے دین نے منع کیا ہو. ہاں جو جو عیوب دین اسلام نے گن گن کے بتائے ہیں کہ ان ان عیبوں کی وجہ سے جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا, ان میں سے کوئی ایک عیب بھی پایا گیا تو جانور کی قربانی ممنوع ہو جائے گی, وہ قربانی درست نہیں ہوگی. پھر اسی طرح قربانی کے جانوروں کا مسئلہ ہے, لوگوں نے وہ اڑیال کی قربانی اور ہرنیوں کی قربانیاں بھی کرنا شروع کر دی ہیں. کئی کہتے ہیں وہ جی جو بندہ جمعے کے ٹائم آتا ہے پہلے نمبر پہلی گھڑی کے اندر اس کو اونٹ کی قربانی کا, پھر گائے کی قربانی کا, پھر وہ بکرے چھترے کی قربانی کا, پھر مرغی کی قربانی کا, پھر انڈے کی قربانی کا ثواب صحیح حدیث کے اندر آتا ہے ملتا ہے اس کو, تو لہذا انڈے کی بھی قربانی ہو گئی اور مرغی کی قربانی کرنا بھی جائز ہو گیا اور بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز. پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قربانی کے جانور خود قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں, فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, ہر قوم کے لیے امت کے لیے ہم نے قربانی کی جگہ مقرر کی ہے تاکہ ہم نے جو ان کو چوپائے جانور مویشی دیے ہیں ان میں پر اللہ رب العالمین کا نام ذکر کریں. لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے یہاں پر بہیمت الانعام کا, تو بہیمت الانعام کون کون سے جانور ہیں ان کا نام لے لے کے اللہ رب العالمین نے بتایا ہے. فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حُمُولَةً وَفَرْشًا قُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, اور چوپاؤ انعام میں سے بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ زمین سے لگے ہوئے, جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. سمانیت ازواج, وہ آٹھ قسم کے جانور ہیں انعام جن کی قربانی کرنی ہے, وہ آٹھ جانور ہیں کون کون سے؟ فرمایا من الزان اثنین و من المعز اثنین, نر مادہ بھیڑ کی جن سے, بھیڑ, دمبا, چھترا, یہ ساری زان بھیڑ کی قسمیں ہیں مختلف, نر اور مادہ دو یہ ہو گئے, و من المعز اثنین اور دو بکری کی جن سے, ایک نر اور ایک مادہ. قل اذکرین حرم ام الانثیین, ان سے پوچھئے کہ کیا ان کے مذکر ارحام ہیں یا مؤنث, ام استعملت علیہ ارحام الانثیین, یا جس کے اوپر ان کی ماداؤں کے پیٹ لپٹے ہوئے ہیں, یعنی کہ جو چیز مادہ کے پیٹ کے اندر ہوتی ہے حمل میں, کیا وہ حرام ہے؟ پھر فرمایا ومن الابل اثنین ومن المعز اثنین ومن البقر اثنین, کہ اونٹ کی نسل سے بھی دو یعنی نر اور مادہ, اور گائے کی نسل سے بھی دو نر اور مادہ, یہ آٹھ جانور ہیں, اونٹ, گائے, بھیڑ, بکری, ان چاروں اجناس کے نر اور مادہ جانور. تو بھینس, انڈا, مرغی, ہرن, اڑیال, یہ انعام کے اندر داخل نہیں, اور قربانی صرف اور صرف بہیمت الانعام کی ہے. غیر بہیمت الانعام کی قربانی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اور کسی جانور کا حلال ہونا اس کے قربانی کے لیے جائز ہونے کی دلیل نہیں ہوتا کہ فلاں جانور بھی حلال ہے, اب بندہ سارے حلال جانوروں کی قربانی کرنا شروع کر دے, یہ تو بیوقوفی ہے. قربانی کے جانور علیحدہ طور پہ مختص ہیں, مخصوص ہیں, اور حلال جانوروں کی تفصیل وہ علیحدہ طور پہ موجود ہے, اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیبیہ والے سال ذبح کیے، البدنا ان سبعتن والبقرات ان سبعتن، گائے بھی سات افراد کی طرف سے اور اونٹ بھی سات آدمیوں کی طرف سے، یعنی اونٹ اور گائے سات سات بندوں کی گھرانوں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، فحضر الاضاحی، تو قربانی کا وقت، اضحا کا وقت، عید کا وقت آ گیا، فاشترکنا فی البقرات سبعتا وفی الجزور عشرتا، ہم میں سے ہر سات سات بندوں نے گائے میں اور دس دس بندوں نے اونٹ میں شرکت کی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ دس بندوں کی طرف سے بھی کفایت کر جاتا ہے۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھیں، کہنے لگے کان رجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، بندہ ایک ہی قربانی کو اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کیا کرتا تھا، فیاکلون ویطعمون، وہ خود بھی کھاتے تھے کھلاتے بھی تھے، حتی تباہ الناس، حتیٰ کہ لوگوں نے ایک دوسرے پر فخر کرنا شروع کر دیا، ریسیں لگ گئیں کہ ہم زیادہ آگے بڑھ جائیں ان سے قربانی کرنے میں، تو دیکھا دیکھی دکھلاوے کے لیے لوگوں نے قربانیاں زیادہ کرنا شروع کر دی، فسارت کما ترا، پھر وہ حال ہو گیا جو اب تو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایک گھرانہ دس دس جانور ذبح کر رہا ہے۔ تو یہ بس لوگوں کی دیکھا دیکھی ہے، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی قربانی پورے گھرانے کی طرف سے کفایت کرتی تھی، تو قربانی کا ایک ہی جانور، ایک ہی قربانی، گھر کے جتنے بھی افراد ہوں ذبح کر دیا جائے وہ سب کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے۔ حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حملنی اہلی علی الجفاء بعد اما علمت من السنتی، کہ مجھے سنت کا علم ہو گیا کہ کان اہل بیت یذبحون بالشاۃ والشاتین، کہ ایک گھر والے ایک یا دو بکریاں ذبح کرتے تھے، اس کے باوجود میرے گھرانے والے مجھے غلط روی پر آمادہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اب بھی تم ایک یا دو جانور ذبح کرو گے، یبخلونا جیراننا، تو ہمارے پڑوسی ہمیں کنجوس ہونے کا تانا دیں گے کہ دیکھو اتنے کھاتے پیتے ہیں اور ایک قربانی یا دو قربانیاں کر رہے ہیں، کم از کم چار پانچ تو ہونی چاہیے نا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے سنت سے یہی بات ملی ہے، سنت نے یہی سکھایا ہے کہ ایک یا دو جانور بندہ ذبح کرے وہ کفایت کر جاتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے سارے گھرانے والوں کی طرف سے ایک قربانی بھی ذبح کیا کرتے تھے، دو دو بھی ذبح کی ہیں، ایک بھی ذبح کی ہے، اللہ نے دیا، ایک بندے نے تحفہ دیا نبی علیہ السلام کو سو اونٹوں کا، آپ نے حجت الوداع کے موقع پر سو کے سو اونٹ ذبح کر دیے، اور اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے ذبح کی، ایک سو ایک جانور حجت الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ذبح کیے۔ اللہ کی رضا کی خاطر بندہ زیادہ بھی قربانیاں کر سکتا ہے، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک قربانی بھی پورے گھرانے کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے۔ پھر اسی طرح میت کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں، چند ایک روایتیں پیش کی جاتی ہیں میت کی طرف سے قربانی کرنے کی، وہ ساری کی ساری بے اصل ہیں۔ مثلا ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو موٹے تازے خسی مینڈے ذبح کیے اور ایک کو اپنی طرف سے اور ایک اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کیا، اور دوسرا ان لوگوں کی طرف سے ذبح کیا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر داخل ہیں، اور اس کی تمام تر اسانید عبداللہ بن محمد بن عقیل پر جمع ہوتی ہیں، اور یہ عبداللہ بن محمد بن عقیل بن جعفر بن علی بن ابی طالب، یہ سوء الحفظ راوی ہے، کمزور ہے، اس کی روایت قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور روایت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جسے مستدرک حاکم نے اور علامہ حیثمی نے مجمع زبید میں ذکر کیا ہے، اس کی سند میں بھی یحییٰ بن نظر بن حاجب نامی راوی رئیس ہے۔ اسی طرح حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دو قربانیاں ذبح کیا کرتے تھے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے، اور کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو، کہنے لگے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میری طرف سے قربانی کیا کرنا، تو میں کرتا ہوں، اس کو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے، اس میں شریک بن عبداللہ بن نبی شریک کثیر الخطا ہے، اور اس کا شیخ ابو الحسن حسن کوفی وہ مجہول ہے، یہ روایت بھی قابل اعتبار اور قابل حجت نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگ اب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی ذبح کرتے ہیں اسی حدیث کی بنا پر۔ اور حشر آپ نے اس حدیث کا دیکھ لیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قول اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ عمل ثابت ہی نہیں ہے, جھوٹ اور بہتان ہے جو باندھا گیا ہے دین اسلام پر. اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأیتم ہلال الحجہ واراد احدکم ان یضحی, جب تم میں سے کوئی ایک قربانی کا چاند دیکھے, عید کا چاند دیکھے اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو, فلا یقفل یمسک عن شعرہ و اظفارہ, وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے. جو بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے وہ بال اور ناخن نہ کٹوائے جب تک وہ قربانی نہ کر لے, قربانی کرنے کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن کٹوائے گا, اس سے پہلے نہیں. اور فرمایا کہ جو بندہ قربانی نہیں کر سکتا اس کے لیے فرمایا لیکن تاخذ من شارک و اظفارک و تقص ساربک و تحلق عانتک فتلک تمام اضحیتک عند اللہ عز و جل, کہ قربانی کے دن تو اپنے ناخن کاٹ لے, زیر ناف بال موڑ لے اور اپنی مونچھوں کو کٹوا لے, حجامت بنوا لے, یہ تیرے لیے پوری قربانی کا ثواب ہو جائے گا اللہ رب العالمین کے ہاں. اچھا ادھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ معروف اور مشہور یہ بات یوں ہے کہ جس بندے نے قربانی نہیں کرنی وہ بھی ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بال اور ناخن نہ کٹوائے, حالانکہ یہ بات غلط ہے. اس کو کہا جا رہا ہے کہ تو 10 ذوالحجہ کو بال ناخن کٹوا لے, منع نہیں کیا کہ کٹوانی نہیں ہے, حجامت تو روزانہ بھی ہو سکتی ہے, شیو کروانا حرام حجامت ہے, کروانے والے روز کرواتے ہیں, تو حلال حجامت بھی بلاولا ہو سکتی ہے روزانہ. اگر کسی بندے نے 9 ذوالحجہ کو بال کٹوائے ہیں اب قربانی کی وہ استطاعت نہیں رکھتا, 10 ذوالحجہ کو دوبارہ کٹوا لے, حجامت دوبارہ بنوا لے, زیر ناف بال مور لے, ناخن کاٹ لے, مونچھیں کتروا لے, اس کو اللہ رب العالمین قربانی کا اجر و ثواب عطا فرما دیں گے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جو وقت ہے وہ نماز عید کے بعد مقرر فرمایا ہے جیسا کہ شروع میں آپ نے سنا. تو قربانی کے دن وہ ایام تشریق فرمایا کلھا ذبحن, سارے کے سارے قربانی کے دن ہیں, 11, 12, 13 ذوالحجہ یہ ایام تشریق ہیں, اور یوم نہر 10 ذوالحجہ یہ بھی قربانی کا دن ہے, لیکن ان سب میں افضل ترین دن وہ 10 ذوالحجہ کا دن ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر, کہ دنوں میں سے کوئی دن بھی ایسے نہیں ہے کہ جن کے اندر کیا جانے والا نیک عمل اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہو. تو ان 10 دنوں کے اندر یہ قربانی کا عمل بھی آ جائے گا جب بندہ 10 ذوالحجہ کو قربانی کرے گا, تو لہذا 10 ذوالحجہ کو قربانی کرنی چاہیے تو قربانی کا اجر و ثواب باقی 11, 12, 13 تاریخ کو کرنے کی نسبت زیادہ ملے گا. اسی طرح بندہ خود بھی جانور قربانی کا ذبح کر سکتا ہے, کسی سے کروا بھی سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اونٹ ذبح کیے, حجت الوداع کے موقع پر نہر کیے, اور مدینے میں 2 سینگوں والے موٹے تازے میندھے وہ بھی خود ذبح کیے. اسی طرح عورت کا ذبیحہ وہ بھی جائز ہے, ایک عورت نے ذبح کر دیا جانور, ایک بکری وہ تیز دھار پتھر کے ساتھ سے ذبح کر دی, تو اس کے بعد لوگوں نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ یہ کیا مسئلہ ہے, تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو کھا لو, کھایا جا سکتا ہے اس کو. تو اسی طرح پیشاب سے بھی قربانی کروائی جا سکتی ہے, وہ بھی جائز اور درست ہے. اور باقی جو قربانی کے کھالوں کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اپنے قربانی کے اونٹوں پر یہ کہہ کر کہ میں ان کی نگرانی کروں اور ان کی کھالیں اور ان کا گوشت غریبوں مسکینوں کے اندر تقسیم کر دوں اور کساب کو اس کی اجرت میں سے کچھ بھی نہ دوں. تو یہ غربا اور مساکین کا حصہ ہے, صدقہ ہے قربانی کی کھال, اور صدقے کے مصارف 8 ہیں, سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان کیے گئے ہیں, ان مصارف پر صدقہ قربانی کی کھالیں لگ سکتی ہیں, دیگر جگہوں پر صدقہ قربانی کی کھالیں نہیں لگ سکتی. وہ 8 مصارف اللہ رب العالمین نے خود گن گن کر بیان کیے ہیں, مساکین ہیں, فقراء ہیں, عاملین ہیں, زکات وغیرہ کوئی اکٹھا کرنے والے, مسافرین ہیں, مجاہدین ہیں, غارمین, جس طرح یہ زلزلہ زدگان, سیلاب زدگان وغیرہ, اور اسی طرح دیگر ایک دو اور بھی مصرف وہ بیان ہوئے ہیں اس آیت کے اندر، تو یہ چند ایک مصارف ہیں، یہاں پر قربانی کی کھالیں لگ سکتی ہیں، اور قربانی کا گوشت اس کو بندہ خود بھی کھائے، کھلائے بھی اور ذخیرہ بھی کرے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قلو و اطعموا و ذخیروا، کھاؤ ذخیرہ کرو اور کھلاؤ. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے اطعم القانع والمعتر، نہ مانگنے والے مانگنے والے دونوں کو دو کھلاؤ. و اطعم البائس الفقیر، تنگ دست سوالی کو دو کھلاؤ. تو یہ تینوں کام کرنے ہیں قربانی کے گوشت کے ساتھ، خود بھی کھانا ہے اور سوال کرنے والوں کو بھی، غربا مساکین کو بھی دینا ہے، صدقہ بھی کرنا ہے، اور تیسرا کام کھلانے کا تحفتاً بھی دینا ہے دوست آباد کو. کتنا کھانا ہے، کتنا صدقہ کرنا ہے، کتنا دینا ہے، اس کی تحدید دین اسلام میں کہیں وارد نہیں ہوئی. یہ آپ کی اپنی ثواب ریز پر ہے، زیادہ دے لیں تھوڑا کھائیں یا زیادہ کھا لیں تھوڑا دے دیں. بہرحال کرنے یہ تینوں کام ہیں. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق دے. وما علی الا البلاغ. السلام علیکم. مصروفی صاحب فرماؤ حکم. ہاں جی فی الحال تو کونی کدیاں میرا ایک ہے درسی شریف کو لینے آیا، انشاءاللہ تھوڑی دیر تک پہنچنا، پھر انشاءاللہ کر دینا. عشاء آ کے پڑھ لو 7:30. آپ نے نا میں مدرسے میں درخت دیتے ہوئے کہا تھا کہ جو سنام پڑھتے ہیں شروع میں مہانک اللہ محب ہم نے کہا تبار رسم کو تعالیٰ جو کہا لا الہ الا اللہ. ہاں لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ، اللہ اکبر کبیرہ 3 مرتبہ. سند صحیح ہے، جامع ترمذی کے اندر، سنن نسائی کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے. یہ حدیث کی کتابیں کھول کے دیکھ لیں. اصل میں بات یہ ہے کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دعا مشہور ہوتی ہے اور اس کے کچھ الفاظ میں اختلاف ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، صرف فرق والے لفظ ذکر کر دیے جاتے ہیں، باقی کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اب مثلا مسجد میں داخل ہونے کی دعا عام طور پہ مشہور ہے، اللہ افتح لی ابواب رحمتک، کا نکلنے کی اللہ من اسألک من فضلک، حالانکہ یہ دعا اتنی نہیں، دعا تو لمبی چوڑی ہے. پوری دعا ہے کہ بندہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پڑھے اعوذ باللہ العظیم وبی وجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک، یہ نکلتے وقت، اور باقی یہ سارے کلمات کہہ کر اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، یہ داخل ہوتے وقت. تو پوری دعا ذکر کرنے کے بجائے اخیر والے الفاظ ذکر کر دیے، کیونکہ پیچھے سے دونوں ایک ہی طرح کی ہیں، نکلتے ہوئے بھی وہی الفاظ پڑھنے ہیں اور داخل ہوتے ہوئے بھی وہی الفاظ پڑھنے ہیں، صرف آخری ایک ٹکڑا جو ہے اس کا فرق ہے. عموماً حدیثوں کے اندر وہ آخری ٹکڑا ذکر ہوا ہے، کیونکہ باقی کا تو پتا تھا، فرق نہیں تھا پتا سننے والوں کو، طالب علموں کو، کہ نکلتے ہوئے کون سا ٹکڑا پڑھنا ہے اور داخل ہوتے ہوئے کون سا. تو استاد نے، شیخ الحدیث نے، محدث نے وہ لفظ بیان کر دیے جن سے ان کا جو اشکال ہے وہ ختم ہو جائے، پیچھے والا ذکر نہیں کیا. اب کوئی سمجھے کہ صرف اتنی سی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہم انی اسألک من فضلک اس حدیث میں آ گئی، لہذا اتنی ہی پڑھنی چاہیے، وہ تو اس کی کم علمی کا نتیجہ ہے. باقی دعا تو وہ ساری ملائے گا تو تب پوری بنے گی. اسی طرح یہ سبحانک اللہ والی بات ہے، وہ بھی پوری کوئی نہیں پڑھتے، وہ وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہاں پہ بریک لگ جاتی ہے. پھر اعوذ باللہ بھی وہ پڑھتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے قرات قرآن سے قبل کبھی پڑھی نہیں. غصے کے وقت پڑھنا سکھائی ہے نبی علیہ السلام نے کہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور نماز میں قرات قرآن سے قبل جو سکھائی ہے وہ اور ہے، وہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثی. تو نہ اعوذ باللہ وہ والی پڑھتے ہیں، نہ ثنا پوری پڑھتے ہیں. تو یہ نماز کے اندر نقص ہے. یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ آسن ہے، اس سے بھی اچھی ہے سبحانک اللہ سے. احسن اس سے بہتر ہے. دیکھیں احسن کی بات جو ہے نا روایت جو ہے نا وہ ہے صرف سند کے اعتبار سے. دیکھیں ایک روایت صحیح ہوتی ہے, ایک اصح ہوتی ہے. اب ہیں تو دونوں ہی صحیح, دونوں ہی قابل عمل ہیں, دونوں ہی قابل عمل. سندن ایک ذرا زیادہ مضبوط ہے, ایک کم مضبوط ہے, ہیں دونوں مضبوط, مضبوطی میں شک کوئی نہیں. اس سبحانک اللہم والی بھی صحیح ہے اور اللہم باعد بینی والی بھی صحیح ہے. وہ سند کے اعتبار سے زیادہ مضبوط اور کم مضبوط والا چکر ہے. باقی پڑھ بندہ جو مرضی لے. یہ بھی پڑھ سکتا ہے. ہاں دونوں میں سے کوئی مرضی پڑھ لے. جزاکم اللہ.